เรื่องเล่าชาวบ้านที่คุณทวีเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่แกบอกว่าปู่นะแกเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งปู่คุณทวีเป็นช่างไม้สมัยก่อนนี่แกเล่าเรื่องเลื่อยที่น่าหวาดกลัวเลื่อยที่ช่างเขาเอาไว้ใช้เลื่อยไม้นะครับไม่ใช่เลื่อยยนต์ที่ติดเครื่องกินน้ำมันโค่นต้นไม้ใหญ่ๆนะเลื่อยปืนเล็กๆธรรมดานี่แหละแต่มันไม่ใช่เลื่อยธรรมดาทั่วไปมันกลายเป็นเลื่อยที่มีดวงวิญญาณสิงสู่อยู่ข้างในเรื่องมันเป็นยังไงครับคือเลื่อยผีสิงที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เลื่อยของปู่หรอกแต่เป็นของช่างโดยกันที่ทำงานด้วยกันกับปู่เวลาไปสร้างบ้านก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือส่วนตัวไม่ต้องหยิบยืมกันเพื่อความรวดเร็วในการทำงานเจ้าของเลื่อยอันเนี้ยชื่อช่างพรชื่อเต็มๆชื่อในสมพรช่างพรเนี่ยอายุอ่อนกว่าปู่ 2-3 ปีก็เรียกปู่ว่าพี่เลื่อยปื้นนั้นน่ะขนาดกำลังเหมาะมือเวลาหยิบใช้ก็สะดวกสบายคล่องมือแล้วก็มันคมดีมากเลื่อยไม้ไม่กินแรงเลยแต่ข้อเสียของมันก็คือมันกินเลือดกินเนื้อคนที่ใช้มันอยู่เป็นประจำช่างพรก็ชอบบ่นอยู่เป็นประจำไม่ไหวเลยไอ้เลื่อยอันเนี้ยช่างพรนี่เป็นคนร่างเล็กแข็งแรงกระฉับกระเฉงคิ้วดกดำผมดกหนาก็ตัดผมสั้นอยู่เสมอช่างอีกคนก็บอกว่ามันไม่ดีก็โยนทิ้งไปดิข้าจะได้เก็บอ้าวแล้วข้าจะเอาที่ไหนใช้ล่ะไม่แต่ช่างพรผู้เป็นเจ้าของที่โดนเลื่อยประหลาดนี่บาดมือบาดเท้าจนเนื้อแหว่งเลือดโชกแม้คนอื่นที่บังเอิญไปหยิบมาตัดไม้ก็มักจะตกเป็นเหยื่อของมันโดนกินเลือดกินเนื้อไปด้วยร่างเล็กๆของนายช่างพรเจ้าของเลื่อยอันนี้ก็เลยมักจะมีบาดแผลอยู่ไม่ได้ขาดบางทีแกก็บอกว่าเดี๋ยวได้เอาค้อนทุบทิ้งกันนะไอ้เลื่อยระยำนี่มันบาดอยู่เรื่อยวันนึงปู่ก็ถามว่าซื้อมาจากไหนอะนะของเก่าอะเนี่ยของพ่อเองหรือไงไม่ใช่หรอกพี่ที่ว่าของเก่านั่นก็คือผมซื้อต่อเข้ามาอีกทีซื้อใครอะหลานตาหยุยอะแกมาขายให้หยุยไหนก็หยุยไอ้เตี้ยโอ้มีเลื่อยใช้เลยเหรอบ้านนั่นไม่เห็นใครเป็นช่างสักคนฮะก็คงมีเอาไว้เลื่อยโน่นเลื่อยนี่เล็กๆน้อยๆนั่นแหละแต่มันเก่ามากก็เลื่อยอันนี้ดูดั้มมันสิไม่เหมือนเลื่อยเดี๋ยวนี้ดั้มมันแจ๋วเลยเห็นไหมเห็นเนื้อเหล็กก็ชั้นหนึ่งอะคงจะมาจากเหล็กนอกกันเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็นิ่งไปสักครู่หนึ่งก็บอกว่าเขาไม่อยากเล่าเรื่องเนี้ยอ้าวไม่เล่าแล้วกูจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นยังไงมายังไงคืออย่างนี้พี่ผมฝันแปลกๆอยู่เรื่อยเลยนะเกี่ยวกับไอ้เรื่อยเนี่ยไหนมีฝันด้วยเหรอฝันยังไงเองฝันยังไงก็ฝันเห็นเลื่อยนี่แหละฝันเห็นมันผมฝันว่าผู้ชายคนหนึ่งโดนเลื่อยนี่ตัดคอเลือดแดงฉานเต็มไปหมดเลยเอ๊ะถ้าอย่างนั้นสงสัยไอ้เลื่อยอันนี้ก็คงจะมีประวัติไม่ค่อยดีแล้ววะแม่พูดเหมือนเมียผมเป๊ะเลยพี่เปล่าค่ะดาวๆเอาอะผมอยากจะซื้อใหม่ก็เสียดายอันเนี้ยมันยังแจ๋วอยู่เลยเหล็กๆอะไรก็ดีหมดเองก็ต้องใช้ระวังหน่อยแล้วกันก็ผมก็ระวังที่สุดแล้วล่ะพี่ทางที่ดีเองลองไปถามเจ้าของมันดูสิว่ามันเอามาจากไหนไอ้เลื่อยอันนี้แหมพี่ผมไม่อยากจะไปยุ่งกับมันหรอกไอ้เหล็งน่ะมันพูดจาค่อยรู้เรื่องซะที่ไหนแล้วอีกอย่างก็บอกเอาไว้แล้วว่าห้ามถามอะไรทั้งหมดแล้วที่สำคัญมันห้ามบอกใครด้วยเรื่องที่มันเอาเลื่อยมาขายให้ผมเนี่ยสงสัยมันจะหยิบฉวยเอาของใครมาขายเองละมั่งผมก็คิดว่าอย่างนั้นเนี่ยพี่ก็รู้ไม่ใช่เหรอไอ้เหลงมันติดยาไม่รู้ก็แย่แล้วมีดพระกระทาขวานทองหยองหม้อไหที่บ้านมันก็ยังเอาไปจำหน่ายซะหมดก็นั่นแหละผมไม่อยากจะติดคุกไปด้วยปู่ก็เลยได้แต่พยักหน้าเงึกนึกไม่ออกว่าจะแนะนำยังไงนี่พี่เมียผมในความจริงพูดหนักกว่าที่ผมบอกไปแล้วซะอีกนะนอกจากว่ามันเป็นเลื่อยที่มีประวัติแล้วก็ยังว่ามันน่าจะเป็นเลื่อยผีสิงขนาดนั้นเลยเหรอบอกให้ผมเอาไปถวายวัดเสียหรือไม่ก็เอาเลื่อยไปให้พระรดน้ำมนต์น้ำเมียผมว่างั้นปู่นะเกือบจะหัวเราะแต่ก็นึกได้ว่าไม่สมควรเพราะว่าบางทีก็อาจจะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีทางออกอื่นนี่นะเองก็ไม่ร้องดูล่ะผมไม่อยากเสี่ยงอ่ะประเดี๋ยวไปหาพระเนี่ยพระมันจะมารดน้ำมนต์ผมแทนที่จะรดให้เลื่อยท่านก็จะหาว่าผมนั่นแหละที่โดนผีเข้านะเอาเลื่อยมารดน้ำมนต์ทำอะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราว ไม่เอาอะพอปู่นึกย้อนไปก็เกิดจำได้แต่หยุยที่ว่าเป็นเจ้าของเลื่อยปืนเนี่ยเคยเป็นเสือปล้นมาก่อนครอบครัวของแกมีคนตายกันไปหลายคนแต่ละคนที่ตายก็ตายอย่างแปลกๆแม้แต่ตัวเสือหยุยเองเสือหยุยเนี่ยมีลูกผู้หญิงผู้ชายรวม4คนแต่ว่าตายไปแล้ว3คนคนแรกที่ตายนี่มีเลือดสดๆไหลออกมาจากทางปากจมูกโดยก่อนนั้นบ่นว่าปวดท้องมากหน้าบิดหน้าเบ้เยเกเสร็จแล้วจู่ๆเลือดก็ทะลักออกมานั่งอยู่หงายหลังตึงหายใจขมแมวขมแมวครู่นึงก็ขาดใจตายอีกคนต่อมาก็คล้ายๆกันบ่นปวดท้องหายากินกินยาเข้าไปก็อ้วกออกมาเป็นเลือดอีกคนนึงปู่ก็จำได้ว่ามีเลือดสดๆทะลักออกมาทางทวารหนักแล้วก็เจ็บปวดในท้องร้องว่าใครไม่รู้เอาเลื่อยมาตัดลำไส้ของเขาเสียงครูดครูดเจ็บไปหมดว่าอย่างนั้นเสือหยุยเสียลูกไป3คนผู้ชาย2ผู้หญิงคนหลังจากที่ได้พยายามหาหมอมารักษาลูกทั้ง3อย่างบ้าคลั่งแต่ไม่ว่าหมอคนไหนก็ช่วยไม่ได้ตัวเสือหยุยเองหลังจากเสียลูกแล้วเสียใจมากกินเหล้าเมาทั้งวันเดินสะเงาะสะแงะแล้วก็มักจะเล่าเรื่องลูกที่ตายอย่างแปลกประหลาดให้ชาวบ้านฟังอยู่ต่อมาวันหนึ่งเสือหยุยก็รู้สึกปวดท้องจนหน้าบิดหน้าเบี้ยวแกทนไม่ไหวถึงก็ร้องออกมาว่าเจ็บในท้องไปหมดแล้วแกบอกว่ามันมีเสียงครืดคลาดมันก็โดนเลื่อยตัดลำไส้อยู่ด้วยแกสั่งให้เมียไปตามหมอมาหมอหลายคนก็มาแล้วก็ช่วยอะไรแกไม่ได้แกก็ร้องบอกมาเลื่อยท้องกูทำไมมาเลื่อยท้องกูทำไมแกร้องดังๆ 3-4 ครั้งเสร็จแล้วก็ทะลึ่งลุกพรวดแล้วก็ล้มฟาดขาดใจตายแต่ก่อนหน้าที่แกขาดใจตายนะมีบางคนจำได้ว่าแกพูดถึงอะไรบางอย่างไม่แน่ชัดนักว่ามันเป็นอะไรคือแกพูดว่ากูไม่น่าเอามันติดมือมาด้วยเลยคนที่เล่าให้ปู่ฟังอย่างกระซิบกระซาบเขาเอ่ยถามข้างหูคนป่วยใกล้จะตายตอนนั้นว่าอะไรที่ว่าไม่น่าเอามันติดมือมาด้วยเลยเนี่ยเสือหยุยไม่ได้ตอบแต่ปู่มานึกออกในตอนที่คุยกับช่างพรเนี่ยมันอาจจะเป็นเลื่อยอันนี้ก็ได้ที่เสือหยุยเอ่ยถึงเพราะว่าเรื่องราวแต่หนหลังมันมีอยู่ที่ปู่ไปรู้มาอย่างลับๆมันเป็นเรื่องที่น้อยคนนักจะรู้แล้วก็ต้องเหยียบเอาไว้ให้จมดินมันอันตรายอย่างยิ่งที่จะแพร่พรายให้คนอื่นรู้กันต่อไปคือรู้กันลับๆว่าเสือหยุยเนี่ยเป็นเสือปล้นจอมโหดหัวร้ายมากชอบทรมานเจ้าทรัพย์ที่ปากแข็งไม่ยอมบอกที่ซ่อนทรัพย์สินแล้วก็มักจะฆ่าเจ้าทรัพย์เอาง่ายๆถ้าไม่พอใจหรือว่าเกิดมันไส้ก็จะกระทืบเตะต่อยมีเจ้าทรัพย์คนหนึ่งที่ไม่ยอมเปิดปากบอกที่เก็บเงินทองเสือหยุยคาดคั้นยังไงตาคนนั้นก็นิ่งเงียบปิดปากสนิทเสือหยุยถามเมียแกเมียก็มองดูตาผัวแล้วก็ไม่ตอบเสือร้ายก็ดึงมีดพกออกมาจ่อคอคนที่เป็นเมียถ้าไม่บอกนะเมียมึงตายแกก็นิ่งเฉยเหมือนไม่ได้ยินแล้วก็ทำเหมือนมองไม่เห็นเสือหยุยโกรธมากที่วิธีนี้ไม่ได้ผลก็นึกได้ว่าเมียไม่ได้ผลก็ลูกไงล่ะเขาก็คว้าตัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็มาเอามีดจ่อคอเด็กกรีดร้องเขาก็ตบหน้าจนปากแตกบังคับให้เงียบกูจะแทงคอลูกมึงเดี๋ยวนี้กูจะไม่นับ1ถึง3แต่กูจะแทงเดี๋ยวนี้เลยพอไอ้เสือร้ายเงื้อมมีดคนเป็นแม่ก็กรีดเสียงร้องห้ามวอนขอชีวิตลูกแล้วก็บอกออกมาว่าข้าวของอยู่ที่ไหนในขณะที่พ่ คนที่เป็นพ่อเด็กพอเมียบอกไปแล้วเขาก็พูดออกมาอย่างโมโหบอกไปบอกมันทำไมเสืออยู่ที่ผลักเด็กออกไปแล้วก็ปราดเข้าไปหาแม่ของเด็กนางก็ชี้บอกว่าอยู่ที่เสากลางบ้านนั่นแหละเสือหยุยกับลูกน้องมองตามก็ไม่อยากจะเชื่อว่าทรัพย์สินเก็บไว้ในต้นเสาได้แต่จริงๆแล้วเสานั้นมันเป็นแค่เสาลวงที่ผัวของนางเนี่ยทำเอาไว้เก็บของโดยเฉพาะเพราะว่าเขาเป็นช่างไม้ช่างไม้คนนี้รับปลูกสร้างบ้านจนร่ำรวยมีเงินมีทองเวลาไปทำบุญที่วัดลูกเมียใส่ทองกระเหลืองอารามไอ้คนเป็นเสือมันก็สืบเสาะหูไวตาไวแม้ว่าช่างไม้คนนี้ไม่ได้อยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่มันก็เป็นหมู่บ้านใกล้เคียงเขาก็มีสายที่จะชี้เป้าให้เข้าปล้นสายสนคนในของเขาบอกว่าปล้นบ้านนี้ไม่ผิดหวังรับเหมาก่อสร้างเรียกราคาแพงเพราะว่าฝีมือดีเขาก็เห็นว่าจริงบ้านไม้หลังนั้นมันก็ใหญ่เบ้อเร่อเลย นะเมียในช่างชี้บอกที่เสาแล้วเสือหยุยก็ไปดูเขาเปิดไม่ออกมันไม่มีทางจะเปิดได้เขาก็เลยให้ผู้หญิงไปเปิดผัวก็ห้ามอย่าไปเปิดให้มันแต่ว่านางกลัวอันตรายก็ไปเปิดช่องให้เสือหยุยมองเห็นเงินทองต่างๆนานาเสือร้ายก็ขวาดเรียบห่อผ้าอย่างดีเสร็จแล้วเขาก็มามองในช่างไม้เจ้าของบ้านเนี่ยในขณะที่ลูกเมียของนายช่างนี่กอดกันกลมตัวสั่นงันงกด้วยความหวาดกลัวร้องไห้กันไม่หยุดมึงเป็นช่างไม้ไรแก่เขาสั่งลูกน้องไปเปิดหีบเครื่องมือช่างไปหยิบเลื่อยมาลูกน้องก็เอามายื่นให้เขาก็มองดูเลื่อยว่ามันคมใช้ได้หัวมึงดีนักนี่ไอ้ช่างไม้ฮะเออช่างคิดทำเสาลวงตาคนอื่นนี่แสดงว่าหัวดีนะเพราะฉะนั้นหัวกับตัวมึงอย่าอยู่ด้วยกันเลยมันทำให้พวกกูเสียเวลาว่ะเขาใช้เลื่อยตัดคอช่างไม้คนนั้นต่อหน้าต่อตาลูกเมียที่กรีดร้องกันอย่างขวัญหนีดีฟอเลือดทะลักพุ่งกระฉูดเต็มพื้นบ้านปู่เชื่อว่าเสืออยู่หยิบเลื่อยอันนั้นติดมือมาด้วยหลังจากที่ฆ่าคนแล้วฆ่าเจ้าของแล้วส่วนจะเอามาทำไมนะปู่ไม่รู้แต่การที่เสืออยู่มันเอามามันก็สำแดงเดชต่างๆแล้วก็มันน่าจะเป็นเลื่อยที่มีวิญญาณผีไตโหงสิงสู่ก็จะเป็นผีไตโหงใครซะอีกก็น่าจะเป็นผีในช่างไม้เจ้าของเลื่อยแล้วก็เจ้าของทรัพย์สินที่เสือหยุยไปกวาดเอาของเขามาแล้วก็ฆ่าเขาเสียตายปู่ก็ถามช่างพรว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับเสือหยุยปล้นบ้านในช่างปลูกบ้านหรือเปล่าช่างพรสายหน้าเขาไม่รู้เรื่องเลยนะจริงอย่างที่ปู่รู้มาว่าเรื่องนี้มีน้อยคนนักที่จะรู้ปู่ไม่อยากเล่าเพราะว่าลูกชายคนหนึ่งของเสือหยุยเขายังอยู่แม้ว่าไอ้คนนี้มันจะไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครใฝ่ใจแต่ทางพระทางเจ้าบวชหลายพรรษาทำท่าจะไม่สึกจนพ่อแม่พี่น้องตายหมดถึงได้สึกออกมาได้เมียมีลูกออกมาสองคนคนผู้หญิงดีแต่คนผู้ชายนะเก๊ผลาญติดยาขโมยของในบ้านไปขายแม้กระทั่งเลื่อยอันนี้มันก็เอามาเสนอขายให้กับช่างพรเรื่องมันเป็นยังไงล่ะพี่ที่ว่าเสืออยู่ปล้นบ้านในช่างไม้อะไรเนี่ย เออข้าก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักแต่ข้าสงสัยว่าเสืออยู่มันจะเอาเลื่อยมาจากบ้านนั้นอาจจะเป็นเลื่อยไม่ค่อยดีที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าเลื่อยไม่ดีนะแต่ประวัติของมันอย่างที่เมียเองบอกนั่นแหละข้าก็เลยคิดว่าเองเอามันออกจากบ้านไปซะจะดีกว่าแล้วผมจะเอาอะไรใช้อ่ะเอาของข้าไปใช้ก่อนก็ได้หรือข้าจะให้ยืมข้ามี2อัน ช่างพรก็นิ่งอึ้งอย่าคิดหนักด้วยความเสียดายของแล้วพี่จะให้ผมเอามันไปไว้ที่ไหนอ่ะปู่ก็คิดหนักเช่นเดียวกันแต่ในความคิดต้องปู่นะไม่สมควรจะเก็บเลื่อยนี้ไว้ในสภาพที่ใช้การได้เพราะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งหยิบไปใช้แล้วก็เกิดอันตรายในภายหลัง ก็เผามันทิ้งไปเลย ปู่เชื่อว่าการเผาเนี่ยเป็นการไล่ดวงวิญญาณที่อยู่ในเลื่อยให้ออกไป เอางั้นเลยเหรอพี่ ช่างพรจะมองหาทางออกอื่นก็มองไม่เห็นเขาก็พยักหน้าแต่ก่อนที่จะทำอย่างนั้นเขาก็อยากจะใช้มันเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกับเป็นการสั่งลาเขาใช้มันตัดไม้อันนึงปู่ไม่ได้ดูแต่ได้ยินเสียงเลื่อยแกรกแกรกอึดใจเดียวตอนนั้นช่างพรร้องโอ้ยดังลั่นเลยปู่หันไปมองเลือดสดๆแดงฉานชุ่มโชกที่เท้านิ้วเท้าข้างซ้ายเขาขาดหายไปถึง3นิ้วเฮียนเหลือแต่ตอตั้งแต่นิ้วโป้งไปยันนิ้วกลางเขาเหวี่ยงเลื่อยทิ้งเอามือกุมเท้าร้องโอยโอยหน้าบิดหน้าเบ้เสร็จก็ร้องบอกปู่โอ้ยมันจะแหลบแวบมาตัดนิ้วผมอ่ะช่างพรก็เลยกลายเป็นช่างไม้นิ้วด้วนปรากฏว่าเลื่อยถูกเผาทิ้งในภายหลังเผาแล้วก็ฝังดินลึกเป็นวาเลยช่างพรเล่าให้ปู่ฟังภายหลังว่าตอนเผานี่ได้ยินเสียงเหมือนกับคนร้องดังออกมาจากกองไฟที่ไม้ฟืนกองสุมไฟลุกท่วมเนี่ยมันร้องเหมือนกับร้องโหยหวนเบาๆจนกระทั่งเงียบเสียงไปเองเป็นเสียงผู้ชายช่างพรว่าอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆน่ากลัวเชียวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ลุงแก้วนี่อายุ70กว่าแล้วแกมีเรื่องเล่าให้คุณนิพนธ์ฟังว่าสมัยที่แกเป็นเด็กอยู่ที่จังหวัดทางอีสานคืออยู่ยโสธรนนท์แกเกือบจะขาด้วนตอนเด็กๆแกเอาลูกมะพร้าวแห้งร่วงมาเตะเสร็จแล้วมันโดนหน้าแข้งเป็นแผลเลย เสร็จแล้วไม่หายมันลุกลามรักษาไม่หายเน่าเลยแมลงวันตอมพ่อแม่แกตายหมดเหลือแต่ยายตอนนั้นยายก็รักษาแบบตามมีตามเกิดก็โบกปัดไล่แมลงวันเลือดไหลจากแผลวางขาไม่ได้ต้องยกเอาไว้หาที่สูงสูงพาดหนักเข้าต้องทำห่วงเชือกแขวนขาเพราะว่าถ้าขาสูงเลือดจะไม่ไหลแกก็ได้ยินยายบ่นว่าสงสัยจะต้องตัดขาว่างั้นรักษายังไงก็ไม่หายขาข้างขวาด้วยต่ำลงไปจากหน้าแข้งเกือบจะถึงหลังเท้าแผลมันเน่ากินลึกถึงกระดูกเลยแผลกว้างเป็นแอ่งลึกลงไปทรงกลิ่นเหม็นมากแม้กระทั่งตัวเองยังเบือนหน้าเลยคนอื่นก็เหม็นเนี่ยแมลงวันก็ตอมทั้งวันเจ็บปวดจนร้องไห้ยายก็เที่ยวหายาต่างๆมาใส่ซันฟ้าเขาว่าดีก็ไปเอามายากลางบ้านต่างๆก็ไปเอามายายไปหามาหนักเข้าก็หมดหนทางคงจะตายไม่งั้นก็ขาด้วนวันหนึ่งบ่ายๆก็มีตาแก่ผมขาวถือไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งสะพายห่อผ้าผ่านมาเจอแกเห็นขาก็พูดว่าไหนไอ้หนูดูขาหน่อยแกก็ถามว่าไปโดนอะไรมาลุงแก้วก็ตอบมาแกก็บอกโถโอ้นี่แผลมันใหญ่มากซะด้วยนะจะทำยังไงดีเนี่ยใส่ยาอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยยายก็เล่าให้ฟังว่าลองยามาหลายขนาดแล้วใครว่าอะไรดีก็เอาอย่างนั้นไม่รู้จักหายสักทีแกก็บอกเอาอย่างนี้ไปหากระดูกควายมาหาได้ไหมล่ะกระดูกควายนะหาไม่ยากอะควายมันตายเขาแล่เนื้อไปกินเขาทิ้งกระดูกไว้ตามหัวไร่ปลายนาอีแรงมันก็มาลงกินเนื้อไปหมดแล้วกระดูกมันก็เหลืออยู่เกลื่อนไปยายจำอ้าวไปเอามาแกก็เผากระดูกควายด้วยไม้ฟืนเผาจนมันไหม้ดำไปทั้งดุ้นใส่ครกดำจนแหลกเป็นผงถ่านเสร็จแล้วแกก็ถามหาดินประสิวยายก็เที่ยวไปหาแทบจะพลิกหมู่บ้านไม่มีต้องไปซื้อที่ในตลาดถึงจะได้มาพอได้ดินประสิวมาแล้วก็ตำผสมกันกับกระดูกปนพอเข้ากันดีแล้วแกก็เอาโรยลงไปที่แผลโอ้ยมันแสบจนดิ้นเร่าขาสั่นดิกเลยยายต้องเอาเชือกมาผูกโยงไว้นอนดิ้นไปด้วยความแสบแต่มันดีเหลือเกินตอนเช้าดูแผลที่มันแดงๆเน่าๆก็กลายเป็นสีดำไปหมดแกก็สั่งให้โรยใส่แผลไปเรื่อยๆแผลแห้งดีได้ผลทันตาเลยยายยกมือท่วมหัวเสร็จแล้วตาคนนั้นแกก็สะพายห่อผ้าค้ำไม้เท้าเดินทางของแกต่อไปแต่ก็ยังมีแผลเป็นอยู่ที่ขามองเห็นได้เนื้อเต็มละแต่มีร่องรอยอันนั้นเพราะลูกมะพร้าวแท้ๆแตะลูกมะพร้าวแห้งเล่นเห็ดอีกอย่างเห็ดก็เกือบทำให้แกตายมาแล้วแกชอบกินเห็ดแต่ตอนนี้กินอะไรก็ไม่อร่อยฟันมันไม่ดีก็70กว่าแล้วเคี้ยวไม่ขาดกินก็กินน้อยพออยู่ได้ฟันก็ผุกร่อนเหลือไม่กี่ซี่แล้วไอ้ที่เหลือก็ไม่เต็มซี่ซะด้วยก็ที่อีสานนั่นแหละช่วงนั้นอยู่วัดไปบิณฑบาตกับพระเนนทีนี้ไปเจอเห็ดไปกันเนนก็แวะเก็บเห็ดกันถึงวัดก็ต้มยำทำกินกันเป็นการใหญ่กินเข้าไปแล้วออกอาการเมาเห็ดชาวบ้านต้องช่วยกันขุดดินฝังตัวลงไปโผล่ขึ้นมาแค่คอยายนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆหลุมเด็กวัดตายไปคนดีที่ลุงแก้วนี่รอดก็เลยบวชเนนลุงแก้วบอกว่าชอบจังเลยเห็ดเดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ยังไม่เลิกชอบขนาดเกือบตายมาแล้วตอนหลังเมื่อไม่นานมานี้ก็ยังกินเห็ดเมาเข้าไปอีกเก็บมาแล้วทำกินเกือบตายอีกหมอก็บอกว่าลุงกินเห็ดต้องระวังเนี่ยมันตายได้ง่ายๆนะลุงแกก็รู้แต่ก็ยังกินเหมือนกับคนดันทุรังมีตาคนหนึ่งคุยกันแกก็ว่าแกชอบกินเห็ดแกเลี้ยงหมาพาหมาออกกำลังหมาของแกตัวโตมากมีสายจูงมันมีสองตัวความจริงมันไม่ใช่แกจูงมันมาหรอกมันลากแกมามากกว่าแกเจ็ดสิบกว่าแล้วมันลากแกวิ่งไม่ทันมันแกก็เลยใช้จักรยานเก่าสายจูงผูกเข้ากับแฮนมันก็ลากจักรยานไปตามถนนแล้วก็เข้าสนามเด็กเล่นที่ขรุขระหลุมบ่อเศษสิ่งสกปรกมากมายเสร็จแล้วมันก็พาแกหัวทิ่มล้มคว่ำลงไปย่ำแย่เลยเชียวแกไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปคนเดียวไม่มีใครพาไปนะ ก็มีอยู่คราวหนึ่งไปเป็นลมมีคนพาส่งบ้านที่จริงไอ้หมาที่ว่าแกเอาออกมาเดินเล่นนั่นไม่ใช่หมาแกหรอกเป็นหมาของหลานแกหลานชายเป็นนายทหารตัวใหญ่บึกบึนเขาเคยมาด่าแกที่สนามเด็กเล่นตอนที่แกพาหมาของเขาออกมาเขาด่าแกต่อหน้าพวกคนแก่ด้วยกันที่รู้จักกันที่สนามคุยกันอยู่มาถึงก็ด่าลุงตัวเองด่าไม่ไว้หน้าเลยแกก็อายอายุไล่เรียกกันเพื่อนผูงก็สงสารว่าแกป่านนี้มาโดนเด็กด่าเขาก็ด่าแกเรื่องหมานั่นแหละไปเอาหมาของเขาออกมาเดิมทีนะแกอยู่บ้านกับน้องสาวน้องสาวก็คือแม่ของไอ้เจ้าทหารคนนี้แหละนะแกสงสารน้องที่เป็นม่ายแล้วตัวลุงแก้วเองแกก็ไม่ได้แต่งงานไม่มีเมียก็เลยอยู่กับน้องสาวซึ่งเป็นม่ายเนี่ยอยู่ด้วยความสงสารน้องอยู่กันมานานแล้วเปรียบไปแกก็เหมือนกับพ่อของหลานคนนี้เพราะว่าแกเลี้ยงดูเข้ามาตั้งแต่เด็กพาไปส่งโรงเรียนช่วยน้องทำงานหาเงินมาส่งเสียให้เขาเรียนจนจบตอนหลังน้องสาวแกตายแม่ของทหารเนี่ยตายก็เลยอยู่กันสองคนอยู่กับหลานกับแกนั่นแหละหลังจากที่แกล้มคว่ำไปคราวนั้นแล้วแกก็แย่แกก็ไม่ดีเหมือนก่อนป่วยโน่นป่วยนี่เป็นประจำแต่แกก็ยังเลี้ยงหมาอยู่ยังพาหมามาแล้วก็ยังมาคุยกับพวกคนแก่ด้วยกันที่ใต้ร่มไม้เช้าบ้างเย็นบ้างถ้าอยู่บ้านแกก็ล้างรถให้ทหารหลานแกพอแกตายนี่เขาก็ขอโลงบริจาคใส่ศพแกงานศพจัดที่วัดใกล้แม่น้ำเจ้าพระยานะงานศพคล้ายๆจะอนาถาแต่ว่าหลานทหารน้องแกแต่งตัวเต็มยศบ้านนี้อยู่หัวมุมเป็นบ้านริมบ้านดีเอ๊แต่เจ้าของแย่คนมีบุญคุณแท้ๆลุงเขาตัวเองจะทำให้เขาท่าเผาศพทั้งทีทำเหมือนอนาถาโลงยังไปขอเขาเลยแกตายแล้วบ้านนั้นน่ะอยู่กันไม่ได้แกหลอกซะหนีกระเจิงไปเลยก็น่าหลอกกระทำแกขนาดนั้นน่ะใจดำเหลือเกินคนอะไรไม่รู้บางทีคนนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยนั่งๆอยู่พัดลมเพดานใหญ่ๆลนโครมลงมาเกือบจะโดนเนี่ยนายทหารนี่ร้องลั่นแล้ววิ่งออกมานอกบ้านขนาดเป็นทหารนะอะไรอย่างนั้นไม่รู้อยู่มาอีกวันดวงไฟในครัวระเบิดใส่หัวแต่ไม่เป็นอะไรมากแค่ใส่หัวอีกสองวันตู้เก็บของหลังเบิ่มเลยล้มโครมข้าวของแตกเสียหายหมดตู้โชว์ตู้โชว์ก็ล้มของดีๆทั้งนั้นเจ้าหลานชายน้ำตาตกเลยเสียดายของวันหนึ่งก็เอาเพื่อนมาบ้านพาเพื่อนมาหลายคนเพื่อนอยู่ไม่ได้เหม็นยังกับกลิ่นหมาเน่าคลุ้งไปหมดทั้งบ้านตอนนั้นกลางคืนสักทุ่มหนึ่งโอ้อยู่ไม่ได้แล้วออกมายืนบ่นกันนอกบ้านเหม็นอะไรนักหนามีผู้หญิงมาด้วยเพื่อนผู้หญิงก็จะเป็นแฟนนั่นแหละผลที่สุดก็เลยต้องขายติดป้ายเอาไว้ขายบ้านขายได้แต่ไม่ได้ราคาก็คนแถวนั้นกันพูดกันแซดว่าบ้านนี้ผีดุคนมาซื้อก็กดราคาเอาสิแต่คนมาอยู่ใหม่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยเขาซ่อมแซมทาสีทำอะไรอะไรใหม่ทำบุญก่อนเข้าอยู่บอกเล่าแกซะก่อนเขาก็อยู่สบายถูกหวยซะอีกด้วยส่วนทหารคนนั้นตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วจะเจริญก้าวหน้าไปได้ยังไงพูดแล้วเจ็บใจแทนตาลุงนะลุงแกโกรธตอนที่แกเป็นคนแกทำอะไรไม่ได้แต่พอเป็นผีนี่ก็ไล่กระเจิงเลยตลกดีมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีบึงน้ำอยู่แห่งหนึ่งบึงที่ว่าเนี่ยมีน้ำตลอดทั้งปีมีปลาชุกชุมมากรวมทั้งกุ้งด้วยเพราะว่ามีผักที่เติบโตในน้ำพวกสาหร่ายผักบุ้งผักตบชวานี่เป็นอาหารของมันที่ริมบึงนะมีต้นไม้ใหญ่ก็เลยทำให้ร่มรื่นมีอาหารสัตว์น้ำสมบูรณ์แต่ว่าแปลกผู้คนในหมู่บ้านไม่ค่อยไปหาปลากันที่นั่นก็เพราะกลัวครับคนหาปลาที่มาจากที่อื่นไม่รู้เรื่องมักจะเจอเรื่องร้ายๆกันอยู่บ่อยๆได้บาดแผลกลับบ้านไปไม้ตำบ้างเปลือกหอยบาดฝ่าเท้าเป็นแผลเวอะหวะบ้างบางทีก็โดนงูกัดปางตาย บางคนก็เกือบจะจมน้ำแล้วก็มีที่ตายในบึงโดยอยู่ๆก็เป็นลมหรือว่าตะคริวจมน้ำลงไปดื้อขนาดว่าเพื่อนก็ตกปลาหากุ้งอยู่ด้วยกันก็อยู่นะจะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ทันเรื่องเขาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นลูกชายที่ไม่เอาถ่านของครอบครัววันๆไม่ทำมาหากินอะไรละเหยไปมาเที่ยวเตร่ไม่หยิบไม่จับงานการอะไรวันหนึ่งมากินเหล้ากับเพื่อนขาดกับแกล้มก็ตรงดิ่งมาที่บ้านจะเอาไก่ไปฆ่าต้มยำแกล้มเหล้าเข้ามาในบ้านด้วยใบหน้าที่แดงกำเพราะความเมามาเจอพ่อไม่ได้พูดอะไรไม่ได้บอกได้กล่าวอะไรไล่จับไก่จับไม่ได้ก็เอาไม้ท่อนยาวๆไล่ฟาดไม่โดนก็เอาไม้คว้างพ่อถามว่านะมึงจะทำอะไรอ่ะมันก็บอกว่าจะเอาไก่ไปต้มพ่อก็ห้ามมันโกรธมากจ้องหน้าพ่อเขม็งยังก็จะกินเลือดกินเนื้อพูดไม่ดีกับพ่อหลายอย่างท้าพ่อให้ไปชกกับมันถ้าชนะมันได้มันก็ยอมแต่ถ้าแพ้มันจะเอาไก่ไปว่างั้นพ่อก็บอกลูกบอกว่าเอ้ยพ่อทำอย่างนั้นได้ยังไงไม่เอาหรอกมันก็ท้าด่าว่าต่างๆนานาจะให้พ่อโกรธแต่พ่อก็ไม่เล่นด้วยมันเดือดดาลมากด่าพ่อสาเสียเทเสียหาว่าขี้ขลาดตาขาวไปเอาผ้าถุงผู้หญิงมานุ่งซะเถอะอย่ามาเป็นพ่อเขาเลยเขาอายคนอื่นไปตายซะไปพ่อเดินหนีมันก็เอาไม้คว้างโดนขาพ่อจนพ่อล้มลงมันโดดเข้าเตะต่อยทุบตีพ่ออย่างกับคนบ้าพ่อพยายามลุกแล้ววิ่งหนีทีนี้มันเอามีดไล่แทงเลยพ่อโดนก็ไปหลายแผลล้มลงมันก็เข้าไปเตะพ่ออีกหลายทีเสร็จแล้วก็เดินออกจากบ้านไปเล่นงานพ่อแล้วก็ไปที่บ้านเพื่อนชวนเพื่อนไปกินต่อที่อื่นแต่ไม่บอกว่าไปทำอะไรมาเขาเป็นคนเลือกเองละว่าย้ายไปกินที่ริมบึงดีกว่าบึงที่ว่าน่ะไปนั่งกินเหล้าที่ริมบึงพักหนึ่งเขาก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเขาไปทำอะไรมาเพื่อนตกใจกลัวว่าตัวเองจะมีความผิดไปด้วยก็ออกอุบายว่าจะไปหากับแกล้มมาหน่อยแล้วจะหาเหล้ามาเพิ่มด้วยมันก็ไม่ว่าอะไรปรากฏว่าเพื่อนย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ที่บ้านพ่อเขาก็รู้ว่าพ่อเขาที่ถูกแทงถูกเตะนั้นขาดใจตายไปแล้วเขาก็รีบกลับไปบอกเพื่อนนะแต่ปรากฏว่ากลับไปหาเพื่อนไม่เจอแล้วเหลือแต่ขวดเหล้ากับแก้วเหล้าเห็นรองเท้าแตะแต่ตัวคนไม่อยู่เขาก็เลยกลับไปบอกที่บ้านนั้นก็คือบ้านพ่อเขาที่ตายแหละต่อมาปรากฏว่ามีคนเจอศพเขาไอ้เจ้าลูกทรพีเนี่ยจมน้ำตายอยู่ในบึงไม่รู้ว่าเขาลงไปเองหรือว่าเมาเซแซดแซดตกไปบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมแต่บางคนก็คิดว่าเขาสำนึกผิดที่ทำกับพ่อก็เลยโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่น้อยคนจะคิดอย่างนี้เพราะรู้สันดานเขาดีอยู่แล้วว่ามันคงไม่สำนึกแน่ๆมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าก่อนที่บึงนี้จะน่ากลัวสมัยโบราณนะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรคนอนไม่หลับคิดมากเพราะว่าเขาเป็นคนกลัวตายมากช่างตัดผมแก่ๆตอนนั้นตัดผมให้เขาแล้วก็บอกกับเขาว่าคนที่แนวผมห่างจากใบหูมากๆเนี่ยโบราณเขาเชื่อว่าอายุจะสั้นช่างเขาบอกว่าเขาสังเกตมาหลายคนแล้วอายุสั้นจริงๆทุกคนเขาก็นึกถึงว่าเมื่อเด็กๆยายตัดผมให้ก็เคยพูดเหมือนกันว่าแบบเนี้ยมันทำให้เขาเชื่อฝังใจว่าตัวเองจะอายุสั้นทีนี้ก็คิดมากสิกลางคืนไม่เคยหลับสนิทเลยเขาไม่ยอมทำงานทำการอะไรชอบไปนั่งคนเดียวที่ริมบึงเนี่ยคิดแต่เรื่องจะต้องตายเขาทำตัวแปลกๆไม่คบเพื่อนไม่ยุ่งกับผู้หญิงไม่เกี่ยวพาราศีใครข้าวปลาไม่ค่อยกินผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพ่อแม่ก็หาหมอมารักษาพาไปหาพระให้ฟังพระฟังเทศแต่ก็เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้วันหนึ่งฝนตกหนักลมแรงฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงแม่รีบไปดูลูกชายที่ริมบึงก็ไปเจอว่าเขาตายแล้วตายอยู่ในน้ำลำคอนี่โดนเชือดแต่มีดตกอยู่ริมบึงเขาเชื่อกันว่าเขาฆ่าตัวตายเองมีดพกนั่นก็ของเขาเองนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องของบึงอาถรรพ์ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ